tothom viurà d'amor. No hi haurà mai més misèria, els soldats seran trobadors, però potser no ho podrem veure. De llarg camí d'haver viscut, d'haver lluitat, d'haver somiat, d'haver estimat i haver perdut, ens n'ha quedat un gest en mà. Quan tothom hi haurà d'amor, no hi haurà mai més misèria, els soldats seran trobadors, però potser no ho podrem veure. La història sempre ha estat igual, i perquè arribi un temps de mort, que l'amor faci el seu joc. De què ens serveix, doncs, saber tant? Quan tothom viurà d'amor, ja no hi haurà mai més misèria, els soldats seran trobadors, de sang.